Doamne, totdeauna cu spururea și în vecii vecilor. Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, a Sfinților și întru tot lăudaților apostoli, Petru și Pavel, acelor dintr-o Sfinț, Părintr-o Ioan, gură de ar, Patriarhul Țării Gradului, a Sfinților Arglichere, Mărturisitor, a Sfinților Dumnezeiești, Părinții Achim și Anaș, pentru ale tuturor Sfinților. Să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un buș de oameni iubitori. Credincioși, iată-ne, după 5 săptămâni de post, în cinstea Sfinților Apostoli, am ajuns în această zi să-i prăzduim pe Sfinții Apostoli, Petru și Pavel. Nu avem cuvinte alese prin care să-i putem lăuda după măsura cuvinților, după meritul pe care l-au avut de a-o creștinat în întreaga lume. Și dacă ei n-au reușit personal să creștineze întreaga lumii, ucenicilor și ucenicilor lor, Sfinții Părinți, au reușit să facă acest lucru. Și nu ei, dar Duhul Sfânt care a lucrat prin ei, care a lucrat prin Părinții Apostolici, care a lucrat prin toți Sfinții Părinți până în ziua de astăzi, a mers mai departe acel dar al Duhului Sfânt, care a lucrat prin Sfinții Apostoli și prin ei, prin ceilalți, cărora a pus mâinile peste dânsi și a făcut ucenicilor și locțiitorilor. Și iată, iubiți credincioși, astăzi am ajuns să-i prăznuim, să le prăznuim ziua plecării la cele veșnici, ziua martiriurilor. Pentru că spuneam și cu alte ocazii că toți Sfinții Apostoli au murit martiri, au murit ucenici. Sfântul Apostol Petru și Sfântul Apostol Pavel au murit din mâna împăratului Nero, au murit la Roma. Sfântul Apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos pentru că n-a socotit să fie vrednic să fie răstignit cum a fost răstignit Domnul. Deci iată câtă smerenie a avut Sfântul Apostol Petru și pentru plecarea din această viață, deși prin patima aceea de bunăvoie pe care a pătimit-o în numele și pentru Mântuitorul. Sfântul Apostol Pavel, la fel, la anii 64, i s-a tăiat capul de către împăratul Nero. Deci acel împărat fără de lege, care a trăit cu mamă sa, care și-a spurcat pe cele două surori ale lui, care a omorât-o pe mamă sa și pe două neveste, care a fost plin de fără de lege și el spunea că dacă nu poți, prin faptele cele bune, să-ți atragi binecuvântarea binelui, trebuie să faci cât mai mult rău, ca prin rău să-ți atragi oarecare bine asupra ta. Adică să vină diavolul să-l ajute, pentru că nu era capabil să facă faptele bune. Deci era capabil numai de răutăți, numai de lucrurile cele spurcate ale acestei vieți, și numai de lucrurile pentru care trebuia și va da răspuns în ziua înfricoșată judecăță de faptele lui nedrepte. Pentru că a dat și foc Romii și acea fără de legea lui ca să poată să scrie un poem, a pus-o pe seama creștinilor că ei au dat foc. Și în felul acesta mulți au sfârșit arși pe rug și spune spre despătarea lui când se plimba cu țiitoarele lui noaptea prin parc, avea lumini de la acele ruguri ale sfinților, care le dădea foc și el se plimba în țipetele acelor bărbați sfinți și femei sfinte care mureau prin jertfa aceea nedreaptă dată din porunca împăratului Nero. Deci iată, iubiți credincioși, ce sărbătorim! Martiriul Sfinților Apostol Petru și Pavel, măreția cuvintelor lor, dărzenia lor. De asta spuneam la început că nu am cuvinte prin care să pot să mărturisesc această putere mare pe care o avea. Deci Sfântul Apostol Pavel ca unul care a prins pe Mântuitorul, dar fiind din farisei n-a vrut să creadă. Deci el a fost unul din studenții marelui înțelept Gamaliel, care și el a crezut în Hristos. Și a primit, cum se primește acum, șeful de promoții primește un dar. Pe atunci era ramura de palmier din aur curat, care o primea șeful de promoții. Deci Sfântul Apostol Pavel a fost șef de promoții a marelui dascăl ebraic Gamaliel înțeleptul. Și de ce credeți dumneavoastră că a ales Dumnezeu, l-a ales și pe Sfântul Apostol Pavel din cei înțelepți? Dar ceilalți apostoli, din cei 12, pentru că Sfântul Apostol Pavel nu face parte din cei 12. El, putem să spunem că este al 13-lea. El nu face parte nici din cei 70, din care sunt doi evangheliști, Luca și Marcu. Pentru că Sfântul Matei, evanghelistul, și cu Ioan sunt în rândul celor 12, iar ceilalți sunt în rândul celor 70. Deci Sfântul Apostol Pavel, pentru marea lui operă, că au creștinat întreg Occidentul, a fost numit vârful apostolilor, împreună cu Sfântul Apostol Petru. Dar era necredincios, a slobozit Dumnezeu să fie pregonitorul bisericii. De ce credeți dumneavoastră, ca să nu se mândrească, că prin înțelepciunea cuvintelor lui, că într-adevăr era mare înțelept, mare cuvântăreț, cei din urmă care poate l-au ajuns, într-o oarecare măsură, a fost Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Grigori Teolog sau Sfântul Vasile cel Mare, dar care au fost o umbră a Sfântului Apostol Pavel, aveau un dar deosebit de a predica. Dacă ar fi predicat zile întregi sau nopți întregi, lumea atât de mult era captivată de vorba lui că nu se puteau despărți din biserică. Și l-a ascultat tot timpul. Deci așa dulceață avea în vorba lui și așa putere de convingere în cuvintele lui din Sfânta Scriptură. Și pentru acest mare merit al lui, Dumnezeu l-a ales. Dar nu la voia întâmplării, cum am spus, ca să nu se ocotească că datorită înțelepciunii lui a întors pe oameni de la necredință la credință, ci prin darul Duhului Sfânt. Pentru că el așa a și spus către corinteni, nu sunt vrednic să mă chem apostol pentru că am prigonit biserica lui Dumnezeu. Pentru că apostol înseamnă trimis. A fost trimis de Mântuitorul la predicarea Evangheliei. Sfântul Apostol Pavel a fost trimis atunci când mergea în calea spre Damasc, ca să prindă pe toți acei care credeau în Mântuitorul Iisus Hristos, să-i lege, să-i bată, să-i ducă la judecată în fața cărturarilor și a fariseilor, să-i judece pe unii cu pedeapsa cu moartea, iar la unii să le confiște averile și să-i bage în temniță. Și atunci i s-a arătat Mântuitorul, mergând pe cale într-o lumină puternică, într-o lumină dumnezeiască care a biruit lumina soarelui. Iar el când a văzut lumina acea puternică și a auzit glasul de sus al Mântuitorului, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? L-a întrebat Sfântul Apostol Pavel, cine ești, Doamne? Eu sunt Iisus pe care Tu-L gonești. Dar s-a smerit. N-a spus ca Adam că Eva m-a înșelat și Eva că șarpele m-a înșelat. L-a întrebat pe Mântuitorul, Doamne, ce trebuie să fac? Și atunci i-a spus Mântuitorul, mergi în cetate, că ți se va spune ce trebuie să faci. că te voi trimite pe tine la neamuri departe ca să vestești numele meu înaintea împăraților și a domnilor și a celor de care este nevoie, să duci numele meu mai departe. Că deci din pântecele Maicii tale te-am ales pe tine. Chiar Nichifor Teotoche, arhiepiscop al Astrahanului, spune despre Sfântul Apostol Pavel că a fost ales de Mântuitorul, așa pentru smerenia lui, însă nu în zădar, îi știa puterea lui, îi știa puterea cuvintelor, îi știa calitatea pe care o avea. Și pentru asta Sfântul Nichifor spune despre dânsul că a avut acel mare dar de la Dumnezeu pentru smerenii. Cum zice prorocul David, într-o smerenie a noastră ne-a pomenit pe noi Domnul. Pentru că trebuia să se smerească și el însuși a spus, cum am spus un puțin mai înainte, că nu sunt vreme să mă chem apostol. Deci pentru asta și el și Sfântul Apostol Petru, pentru că trebuia să fie, să spunem românești cum vorbim noi, șefii apostolilor, a trebuit întâi să treacă prin mari ispitii. Sfântul Apostol Pavel să fie prigonitor, Sfântul Apostol Petru să se lepe de atunci la patimă de frică, dar sigur să se întoarcă înapoi, dar să aibă smerenie. Pentru că acești sfinți, toți sfinții apostoli, cum spune și Ilie Iminiat și Nichifor Teotoche, spune în felul următor, a ales Dumnezeu pe cele neputincioase, cum spune însuși Sfântul Apostol Pavel, ca să rușineze pe cei puternici. A ales pe cei proști sau simpli să rușineze pe cei înțelepți. Deci a ales Dumnezeu pescari, oameni simpli, oameni de la țară. De ce să nu credem noi astăzi sau mari înțelepți care au fost a timpului, că Sfinții Apostoli prin cultură sau prin bani, pentru asta a ales și oameni săraci. Să nu creadă că dându-le bani cum fac sectanții sau alte bunuri să le facă casă sau ceva, să spună că i-a întors pe păgânde la creștinism datorită bunurilor pământești. Ce au fost și oameni săraci, au fost și oameni fără cultură. Dar Dumnezeu a pus atâta înțelepciune pentru că El este însuși înțelepciunea. Cum spune fericitul Augustin, cum este Dumnezeu înțelept? Nu, asta se cheamă teologie din negativă. Nu este înțelept, este însuși înțelepciunea. Deci dacă Dumnezeu este însuși înțelepciunea, a turnat înțelepciunii fără măsură în capul Sfinților Apostoli. Pentru asta și vorbeau în toate limbile. Pentru asta gândeau sau știau ce gândesc oamenii de rău împotriva lor. Dar totdeauna se ruga pentru ei ca să ierte Dumnezeu de păcatele și fără de legile lor. Deci iată, iubiți credincioși, și noi avem ispite în viață, în familie, în serviciul pe care îl avem în fața noastră sau în viitorul serviciu pe care poate gândim să-l avem. Să nu credem că vom fi fără ispite. Mari apostoli pe care noi astăzi îi lăudăm n-au trecut fără să treacă întâi prin ispite. Să fie ispitiți, cum spune Sfântul Apostol Pavel. De 5 ori am fost bătut și am luat câte 40 fără una. De 2 ori s-a spart corabia cu mine. Gândiți-vă ce frică este în ocean sau în Marea Mediterană, pentru că el în Marea Mediterană a fost aruncat când s-a spart corabia. Ca să rămâi pe mare, să rămâi să te apuci de o scândură, în furtuna cea mare cum este pe mare, ce înfricoșare este! Spune că o zi și o noapte am făcut într-o adânc. Deci într-o zi și o noapte n-a putut să iasă din apă. L-a dus valul cum a vrut, dar totuși prin puterea lui Dumnezeu l-a scos la mal. Deci iată prin câte ispite a trecut: temnițe, lanțuri, înfricoșarea mării, să meargă pe scândură, să-l ducă valurile până la uscat. Celelalte toate și la urmă să sfârșească tăindu-i se capul cu sabie. La fel Sfântul Apostol Petru, pe lângă toate celelalte ispite, temnița, lanțurile, bajocurile și toate celelalte, a avut și acea mare ispită ca din frică să se lepede de Domnul. Dar Domnul i-a încredințat, cum ați auzit astăzi la Sfânta Evanghelie, și îți voi dați cheile împărăției cerurilor. De ce să nu creadă că le dă numai la ceilalți și el, pentru că a făcut acea greșeală, el să nu primească acea putere și dar? Deci Dumnezeu l-a reabilitat. Când i-a spus de trei ori fiul lui Iona, iubește-mă, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Și a spus a doua oară, Petre, fiul lui Iona, iubește-mă pe mine. Doamne, Tu toate știi, Tu știi că Te iubesc. Și când i-a zis a treia oară, s-a mâhnit Petru că i-a spus a treia oară să-L iubească și a spus, Doamne, știi că Te iubesc și Te voi iubi. Dar de ce a spus Mântuitorul? Cu acele trei răspunsuri, întrebări și răspunsuri, ca să-L iubească, a ridicat de mijloc acele trei lepădări pe care le-a văzut Sfântul Apostol Petru. Și a spus, Tu ești Petru, atunci când l-a întrebat, cine mi zic oamenii că sunt eu fiul omului? Unul spune că ești Ieremia, unul spune că ești Ilie sau altul din proroci. Dar voi, ucenicii mei, cine îmi spuneți că sunt eu fiul omului? Atunci că din partea tuturor a răspuns Sfântul Apostol Petru, Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Mântuitorul i-a aprobat și a spus, amin, zic ție, Petri, că trup și sânge nu ți-a descoperit ceea acestea, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și Tu ești Petru care ai mărturisit acest adevăr, pe care Evanghelia nu-l spune, spun tălmăcitorii. Și pe această piatră, deci nu pe dânsul, pe această piatră voi întemeia biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Care este piatra? Că Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Pe această mărturisire a adevărului, că Hristos a fost Dumnezeu cel viu, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui. Știți? Și din alte mărturii și din alte predici a Părintelui Flavian și din cele ce am mai spus și noi câteodată, că Biserica lui Dumnezeu lucrează prin darul Duhului Sfânt, începând de la Sfinții Apostoli până în ziua de astăzi și va merge până la sfârșitul lumii, că lumea se va lepăda de Dumnezeu, că lumea se va duce numai în partea celor lumești, că va iubi numai lumea, nu și pe Dumnezeu. Asta rămâne de văzut, cum spune Sfântul Apostol Pavel către tesaloniceni, când aștepta pe timpul lui Nero să vină Mântuitor a doua oară. Și a spus, noi nu vii acum venirea Domnului. Zice, înainte de venirea cea mare a Mântuitorului, trebuie să vină lepădarea de credință. De ce credeți dumneavoastră că se promovează ecumenismul de astăzi, ca toate credințele să se unească, să fie una, ca să se ajungă la lepădarea de credință? Ortodoxia înseamnă adevăr, ortos în grecește înseamnă drept. Știința de a crede drept, asta înseamnă ortodoxia. Deci ortodoxia să nu mai fie acea știință de a crede drept, cum spune Mântuitorul. Eu sunt calea, adevărul și viața. Prin mine de va intra cineva, se va mântui. Prin această cale pe care a spus-o Domnul. Eu sunt ușa oilor. Cine va intra prin mine în staul oilor, acela este păstor oilor. Cine sare în staul pe aiure, acela este fur și tâlhar. Deci iată că sunt alții care tot în staul vin, dar nu intră prin ușă, nu intră prin învățătura adevărului. Sar pe aiurea prin alte uși, prin alte garduri, dar nu merg pe ușa pe care o deschide Mântuitorul. Și pentru asta, cum spune însuși Mântuitorul, vor ieși la sfârșitul veacului proroci și Hristos mincinoși. Și vor zice, iată aici Hristos, iată acolo. Să nu credeți că pe mulți vor înșela. Și vedem cu ochii noștri cât se înșală, cât s-au înșelat și cum se înșală oamenii. Pentru bunuri pământești, pentru laudă pământească, pentru un post înalt, pentru bani mai mulți. Și așa se înșală omul și se depărtează de calea aceea care o zice Domnul, eu sunt calea. Deci se îndepărtează de a urma Mântuitorului. Pentru asta aveți credincioși, pentru că este cald și sunteți obosiți, stați de dimineață în picioare, eu vă iert ca să vă scutesc de această greutate. Mulțumesc părintului Arhimandrit și Stareț Flavian, mulțumesc părinților din mănăstiri și dumneavoastră tuturor care sunteți prezenți și ați avut dragoste să luați parte la Sfânta Dumnezească Liturghie, ca să vă plătească Dumnezeu osteneala. Sfinții apostoli, care s-au rugat veșnic pe pământ când era cu poporul. Cum a spus Sfântul Apostol Pavel, doresc să mă dezleg din trup să fiu împreună cu Hristos, dar mai de folos este ca să stau între mijlocul vostru, ca să fiu împreună cu voi. Mai de folos este pentru voi. Dar dacă a fost de folos cât a fost lângă noi și încă lângă oamenii de atunci a fost de folos, cu atât mai mult când stă lângă Mântuitorul și se roagă veșnic pentru noi Mântuitorului să ne ierte păcatele, să ne lumineze mintea, să mergem pe acea cale a învățăturilor și în felul acesta să putem ajunge la împărăția Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care se cuvine cinste și slavă în veci. Amin! Care purtați frumoasele nume de Petru și Pavel, tuturor la mulți ani! La mulți ani! Pentru aceste frumoase cuvinte de învățătură și mai ales că de mult n-a mai venit. Mulțumesc Sfinților Apostoli că ne-a mijlocit să ne întâlnim astăzi. Iubiți credincioși, repetându-L pe Stăpânul nostru, a preasfințitul, cred că nu este misiune mai grea pe pământ decât viața de apostolat. Pentru aceasta și cei doi corifei ai apostolilor și-au pus întotdeauna amprenta frumoasă, ziditoare, dumnezeiască pe cei ce l-au căutat pe Dumnezeu. Cred că apostolul Pavel nu a avut echivalent ca dăruire spre dumnezeire și înțelepciune. Cum ziceam și cu noul preasfințitul comentându-l, a fost un mai mare ca Solomon. Datorită lor, a ostenelii lor, după cum s-au și declinat în epistolile lor, noi astăzi suntem creștini. Vedeți dumneavoastră că întotdeauna cât de deștept ai fi, cât de desfundat la minte, viața te duce în niște unghiere unde ai nevoie de ceva, un cuvânt, o strălucire, un jalon, ca să te orientezi. Luna la timpul acela era într-o orbă căire, nu avea o direcție. Și au venit acești bărbați care au dat tot ce poate să dea un om mai frumos pentru stăpânul lor și ziditorul lor. Înțelepciunea lor, ostenită cu post, cu rugăciune și cu înfrânare, au parfumat-o cu primejdiile morții și-au pecetluit-o cu sângele lor. Cred că nu există lucrare mai frumoasă a omului pe pământ cum au făcut-o apostolii. Fiecare din noi, la o scară mai mică, suntem copiile lor. Fiindcă nimeni nu este sădit de Dumnezeu aiurea pe pământ. Acolo unde ești, tu trebuie să strălucești. Să strălucești nu în tunericul satanic, prin păcat, să strălucești creștinismul din tine. Dacă ești pus în întuneric, tu trebuie prin haina creștinătății, lucrând fapta bună, să strălucești celor din jur și nu ei să-ți întunece lumina ta. Așa au făcut apostolii, așa au făcut înaintașii noștri. Așa au făcut episcopii, Sfântul Glicherie, că a murit și ceilalți pe acest eșafot, pe acest altar al mărturisirii lui Dumnezeu și au rămas buciumul, cum spune Evanghelia, rădăcina din care noi ne hrănim. Noi suntem vițele. Cinste celui ce pune preț pe orice cuvânt duhovnicesc, și aducându-l în inimă prin urechi, îl și lucrează, îl îngrijește și culege roade în toamna mântuirii. Multe se pot vorbi despre Sfinții Apostoli și despre ceilalți sfinți, în multe cuvinte, dar un om înțelept, un om care îl caută pe Dumnezeu, se hrănește ca Hananianca din sfârmiturile Domnilor Săi. Ne ostenim, după cum ați văzut de multe ori, să pregătim acest ospăț duhovnicesc cât mai pofticios pentru sufletele dumneavoastră. Vă rămâne să puneți poftă și să gustați aceste ospețe duhovnicești care au sorgintea din Sfânta Evanghelie și să plecați acasă sătui în această arșiță, pustiu și foamete de cuvântul lui Dumnezeu. Iubiți-L pe Dumnezeu, iubiți pe Sfinții lui Dumnezeu și pe acești doi mari bărbați care au știut cum să trăiască, nu după lumea murdară și păcătoasă, după Dumnezeu, că viața lor a rămas vie până în zilele noastre. Mulțumesc încă o dată în al preasfințitului că a binevoit să ne desfăteze în această slujbă și la rândul frăților voastre rugați-vă ca să ne țină Dumnezeu, precum și noi ne rugăm să ne dea minte, înțelepciune și lui Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin.